Elle? Muzyka elektroniczna, muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dziś z komentarzem zaproszonego gościa, polska premiera. I reaktywowane wspomnienia, również dotyczące właśnie jego, artysty z Sochaczewa. Posłuchajmy. Nazwany cyfrowa transformacja, otwiera najnowszy album nowego instrumentalnego duetu, a w składzie syntezatory, głos, sample, altówka. Władysław Komendarek oraz Krzysztof Komendarek-Tymedorf, doktorant Gdańskiej Akademii Muzycznej, altowielista. Zbieżność nazwisk chyba nieprzypadkowa. Na pewno nie, nie da się ukryć, na pewno nie. Państwo poznają Władysław Komendarek, a płyta z zamiarem podbicia nowych słuchaczy El Muzyki, Atomo Genus, na winylu, na kasecie i na cyfrowym nośniku, kompaktowej płycie. Limitowana edycja. A kto wydał tę płytę? Requiem Records. I tu pełne zaskoczenie, bo Łukasz Pawlak nie podążał śladami polskich twórców El Muzyki. Skąd ta zmiana? Czyżby autorytet artysty z Sochaczewa? No ja tak powiem szczerze, że ponieważ książka będzie wydana na mój temat, to Krzysztof się zajął to tak zwaną, kto wyda to płytę. Ale to nie to, że ja sugerowałem, tylko tak wyszło, że powiedział, o co chodzi, i zadecydował. I razem żeśmy wspólnie, no niech wyda, bo nigdy nie wydał, to niech wyda jakąś płytę. A twój kuzyn w poważnym dorobku autorskie albumy. Tak. Revelation, Quantum of Silence. Skąd pomysł współpracy? Powiem tobie, on reprezentuje inną szkołę, tak zwaną kosmiczną i tak dalej, z innej galaktyki, jak ja to mówię, przenośni. Ja reprezentuję co innego i tak sobie myślę, nigdy takiego albumu się nie wydało i dlaczego nie, no bo wiadomo, że jak się dwie osoby spotykają o innym spojrzeniu na muzykę i osoba, która w przypadku Krzysztofa jest z klasyką związana raczej, to ja tak sobie powiedziałem, dlaczego nie, i do tego doszło, no, do realizacji. Później się wybrało się, jakim patentem ta realizacja ma przebiegać, gdzie, w jakim pomieszczeniu, jakie otoczenie koło domu i tak dalej. I to otoczenie się wybrało. Nagrane były najpierw sample o różnym czasie, tam 10 sekund, 12 sekund, 30 sekund. I te sample sobie leżały spokojnie przez 8 miesięcy. I później ja przystąpiłem do tak zwanej operacji elektronicznej. Jak to uporządkować i tak dalej. To bardzo ciężka robota, bo to nigdy takim patentem, nigdy w życiu nikogo nie nagrywałem. I teraz inaczej bym to zrobił, ale nie ma nic. No zawsze są jakieś pomysły, jak się uczy i tak dalej, to uważam, że tą drogę, co żeśmy wybrali do zarejestrowania, to na początek jest dobra. Władysławie, rezultaty tej ciężkiej roboty, jak mówisz, poznamy za chwilę. Niepokoi mnie, dlaczego nie rozwinąłeś tematu pomieszczenie? U ciebie? Nie, na pewno u mnie to nie było robione. Od razu powiem. Puszcza Mariańska, dom tam, gdzie rodzice Krzysztofa mieszkają. Tak, cisza, spokój i tak dalej, bo to jest akustyczne nagrywanie, tu żartów nie ma. Ja mieszkam koło obwodnicy, nie chcę, żeby jakieś hałasy były takie chociaż w nocy, a w nocy to Krys nie ma kondycji w nocy, bo ja to w nocy to dopiero się budzę do roboty, do pracy nad muzyką. Ale nie kombinowaliśmy, tylko od razu decyzja nastąpiła. W Puszczy Mariańskiej będziemy to realizować, nagrywać. No. Czyli ty kosmosu poszukujesz w naszych rodzimych lasach, wśród drzew, traw i tak dalej. Powiedziałeś, że alto wiolista związany z Akademią Muzyczną w Gdańsku gdzieś tam lokuje swoją muzykę w kosmosie. Sądziłem, że raczej w filharmonii, w zacnych, klasycznych wnętrzach, a to, co jest kosmiczne, to właśnie do tej L-muzyki z nowej płyty wniosłeś właśnie ty, Władysław Komendarek. Posłuchajmy. Kosmiczna liturgia. We'll be right back. słuchamy nowych nagrań, nowego duetu. Krzysztof i Władysław, Komendarkowie. Twój kuzyn, altowiolista, chyba po raz pierwszy miał do czynienia z takim muzycznym zadaniem. Nie da się ukryć, tak było. I po prostu nie to zamęczył mnie, tylko często wspominam, żeby coś tego, bo no coś widzi w tej muzyce widocznie, nie wiem. No i tak do tego doszło. No, ja nigdy nie odrzucam jakichś tam wiesz, pomysłów i to uważam pożyteczne jest dla rozwoju jego, dla mojego. Tytuł płyty Atomogenus i za chwilę zaproponujemy słuchaczom Trójki właśnie to nagranie, najdłuższe, kończące płytę. I tutaj ta nazwa nawiązuje do więzów krwi w atomach i wspólnych muzycznych genów. Jest to podróż po syntezie, skonsolidowaniu dwóch źródeł inspiracji w ich galaktycznych imaginacjach. Jeszcze nie miałem samej płyty w ręku. Ten tekst, można powiedzieć, napisany na brudno, do mnie dotarł. Zechciej może wyjaśnić ta asocjacja genetyczna dwóch artystów i połączenie materii dwóch muzycznych światów. Bardzo, bardzo trudne pytanie. Nie wiem, jak wybrnę z tego, ale trzeba coś powiedzieć. Ale ja jestem w zasadzie buntownikiem, bo łamię jakieś schematy, które są utarte, szlaki utarte. Jak pokazuję, jakie programowanie zrobiłem na przykład jakiegoś syntezatora, to a co ty zrobiłeś? Co to jest? Nie, to tak nie można. No wiadomo, że konserwatyzm panuje u niektórych, ale to sami drogę wybierają. Natomiast Krzysztof no, znajduje się w innym świecie, bo on jest wyszkolony. Pierwszy stopień, drugi stopień, wyższa szkoła muzyczna i to czuję najlepiej też, bo i połączenie tych dwóch sił powoduje coś innego. Wiadomo, że uzgadnia się pewne sytuacje, co i jak, co ma być kiedy. Ja też wysłuchuję jego i tak do tego doszło, bo to nie można działać na zasadzie, a ja to najlepiej wszystko wiem i będzie tak jak ja będę. Nie, tylko to wspólnie, delikatnie jest dla dobra materiału uzgadniane. No. Jeżeli chodzi o utwór tytułowy, to tej delikatności chyba tam nie jest za wiele. W każdym razie już w piątej minucie całość trwa niespełna kwadrans. Szaleństwo spod klawiszy. Nawet gdzieś w finale słyszymy jakby gitary, ale zapewniałeś mnie, że są to syntezatory. W każdym razie rezonanse są tutaj bardzo żywiołowe i sądzę, że ten właśnie utwór stanie się kiedyś może jakąś klasyką dokonań rodzinnych Władysława Komendarka. Bardzo ciekawe spostrzeżenie, naprawdę, bo ja wiadomo gram na syntezatorach i ja nie używam instrumentów gitar elektrycznych z jakimiś przystawkami i tak dalej, puszkami, gdzie się łączy 20 puszek i szeregowo i tak dalej, tylko ja uzyskuję to przy pomocy instrumentu Norda. A ja grałem teraz koncert na festiwalu, to po prostu tak wykorzystuję ten cały, jak to powiedzieć, ten pitch bend, że po prostu mi się rozluzowały śruby. I się przestraszyłem, bo myślałem, że coś pękło w środku. I bardzo intensywnie to używam. Ale jak to ma prawo uszkodzić się. Dlaczego? Bo tak firma zrobiła, taki patent. To jest jedyna firma, która bez sensu zrobiła rozwiązanie pitch bendu, chodzi o syntezator. No ale same potencjometry wytrzymują twoją inwencję. Właśnie chciałam, przepraszam, jeszcze powiedzieć dwa słowa, że to nie jest rozwiązane na zasadzie potencjometru. Jedyna firma, no, sobie to zrobiła inaczej. To się jakoś nazywa, ale nie powiem z pamięci, bo ja mam to na kartce zapisane, bo to jest trudna nazwa do powiedzenia. To jest na zasadzie takich, taka tasiemka cieniutka pień i gdzieś jakieś jedna piąta milimetra i przy wyginaniu tego drążka, jak się wygina, to opór się zmienia. i podciąganie jest tak jak gitarze strun, czy tam obniżanie i tak dalej. I ja intensywnie to używam, bo ja uważam, że po to to jest zrobione, żeby artyści używali, a nie po to, żeby się przyglądać. Coś w rodzaju ribbon kontrolera, tak? No właśnie. Taśmowego takiego, taśmki. Regulującej napięcie. A oczywiście. Po drugie, że można, jeszcze jest ciekawostka, bo nigdy tego nie mówiłem, że można łączyć dwa dźwięki na raz. Taki patent jest, to Nord jedyny, że C i D łączy się razem i się gra. I przester jeszcze. Dodatkowo. I nie wiadomo, w jakiej tonacji gramy, no, tak? Tak, ale to jest taki smaczek nie za często, tylko tam trzy takty i już jest co innego. No. Zechcą państwo teraz ocenić to wszystko, co będzie przez 13 minut w studiu El Muzyki i dołączyć do tego to, co powiedział Władysław Komendarek. Atomo genus, stopliwa ściana dźwięku. Thank you. Komendarkowie ze swoim nowatorskim projektem muzycznym zajrzą w głąb państwa wrażliwości, ale także umysłów, aby wszczepić tam wirus innego wymiaru, nie z tej planety. To tekst z płyty, która właśnie teraz się ukazuje. I jeszcze jedno zdanie. Artystów łączy twórcza więź pomimo ekstremalnie skrajnych kierunków, w których się na co dzień poruszają. Władysław Komendarek, Krzysztof Komendarek, Timmendorf. Syntezatory i altówka, mówiąc w dużym uproszczeniu. A utwór Atomogenus to właśnie nagranie kończące nową płytę. Jak wrażenia, panie kompozytorze? Władysław. Jak jest dłuższa przerwa po produkcji, na przykład niesłuchania, to wtedy po 10 latach, czy o 5 latach mogę coś powiedzieć, bo jak jest produkcja, no to jest robione, termin i tak dalej, ale jak obserwuję moje tam jakieś tam kawałki muzyczne z różnych płyt, to dopiero oceniam prawidłowo po kilkunastu latach. To jest ciekawe, bo człowiek pracując wpada w tak zwaną jakoś, jakiś taki trans, taki tego i może nie panuje na to, ale po dużej przerwie dopiero odkrywać może coś. Musi się odizolować od tego. Twoja artystyczna kariera zaczęła się pod koniec lat 70. Tak, dokładnie. Do mocy ówczesnego promocyjnego hasła, pamiętasz, muzyka młodej generacji. A tak. Przyczyniały się wówczas zespoły, które stawały się coraz bardziej modne. Kombi, tak. Exodus, Krzak, tak. Mech, tak. Kasa Chorych, tak. Nieco później Heam i Ogród Wyobraźni. Tak. W Heamie syntezatorzysta Marek Biliński. Tak, tak, też później przyczynił się do solowych dokonań tego instrumentu. W Kombis Sławomir Łosowski. Jego instrumentalne utwory też były wielokroć ozdobą programu trzeciego i tego cyklu Studio El Muzyki. To poniekąd twoi konkurenci. Tak, tak to czujesz? Tak, lubię konkurencję, bo wtedy się budzę. To bardzo mi pomaga. Wiem, co się dzieje, a trzeba coś innego, bo myślę, że było inaczej. No tak, lubię tak. Czy czasami wspominasz czasy muzyki młodej generacji? To znaczy w książce będzie napisane, kto założył tą młodą generację i tam powiedziałam, że w zasadzie 3 osoby przyczyniły się do tego ruchu. No, pozdrawiamy wiem. Przy okazji Jacka Sylwina. O, przy okazji Jacek też będzie, Walter będzie, Chostowski i Filip powinien być, ale Filip to jest też ciekawa postać, chodzi o to, bo pomagał tym zespołom, naprawdę pomagał. Jeżeli chodzi o dokonania zespołów, które były skupione w tym nurcie, to wspomnijmy może kasetę Wifonu z roku 78, tam był Krzak, tam był zespół Kombi i Exodus. Tak. W takiej większej suicie Oda do Nadziei. Tak. Pamiętam to. Pretekstem do wspominek odnośnie artystycznej działalności Władysława Komendarka jest również to, co dzieje się w GAT Records. W tym roku 2 płyty, Promenada, można powiedzieć z rozrywkową muzyką poważną w twojej interpretacji, elektronicznej oczywiście, i Parabola Mus. Tak. I chciałem ci właśnie teraz zaproponować, żebyśmy sięgnęli po tę właśnie płytę. Narodziny Sumerów. Gra Władysław Komendarek. Parabola Mus. I tutaj komentarz wydawcy. Ambient, szkoła berlińska, szalone solówki i pełne emocji rozbudowane formy instrumentalne. Wiele robię dla muzyki w ogóle, dla muzyki tej już minionej, a nam współczesnej. To piękna sprawa, że nagrania, które kiedyś nawet nie były oficjalnie wydane. Mówimy o utworach zrealizowanych w twoim domowym studiu. Władysław Komendarek, jak odbierasz te po latach narodziny Sumerów? Taki jest utwór bardziej rytmiczny i powtarzają się frazy. Z kolei porównanie do Paraboli Mus. Powiem tak, że ciekawe są brzmienia w tych refrenach, bo to są takie barwy. To na Ansoniku jest grane. Ja bardzo lubię programować. Jak kupuję instrument, to ja zaczynam od programowania. Czy to jest męczące dla artysty, czy to jest skomplikowane. Ansonik jest skomplikowany, ale nauczyłem się, 3000 barw zrobiłem i to Ansonik tu też głównie prowadzi w brzmieniu tego utworu, co przed chwilą został zaprezentowany. Oprócz tego pierwotnego rytmu, te dziwne dźwięki, które nazwałem na swój użytek atonalne, prawda? Tak. Nie wiadomo, w jakiej jesteś sferze tutaj. Tak. No a całość to taki swoisty, pierwotny obrzęd, rytuał el-muzyki. Jeżeli chodzi o nagranie, które już jako ostatnie państwu zaprezentujemy, żałuję, że tylko we fragmencie, ponieważ słucha się tej tytułowej Paraboli Mus, jak podróży do świata, w który warto wniknąć, dać się zaprosić. Jest to jak zwiedzanie, a na wiele kolejno odkrywanych przez ciebie osobistych wątków trzeba poczekać. Taka szczególna malarskość towarzyszy temu nagraniu sprzed lat. No, ale powiem ci, że jest coś w tym, bo jak długo tego nie słucham, przecież dawno było zrealizowane, no, to jak coś czuję, że w tym jest. Nie chcę się tam chwalić tamtego, że to ja, ale coś w tym jest, bo to nawet niektórzy jak słuchają tego, to no, piękne rzeczy. No. To było wszystko robione metodą manualnego grania i tak zwanego, wiadomo, sekwenser tam w środku się pojawia, czego nie odrzucam, bo najgorzej jak się sekwenser gra przez pół godziny, to jest tragedia i dlatego tu rozmaicie całym różnymi patentami. No. Miłośnicy muzealnych syntezatorów, z których wiele jest swoistym marzeniem aktualnych pianistów, elektroników, ten wykaz no, jest dość inspirujący właśnie sprzed lat, jakie instrumenty używał w swojej twórczości Władysław Komendarek. Do dzisiaj mam ten instrument. Bardzo porządnie zrobione mechanicznie. Ojej, tam styków nie ma, tam wszystko przez indukcję dźwięki powstają. Nie, to jest w ogóle nagrodę Nobla i do księgi Guinnessa powinna być firma wpisana, pomimo, że nie istnieje. No. Ansonik? Tak, VFX SD. No właśnie, sądzę, że zainteresowani el-muzyką zdążyli zapisać. I już do końca audycji, dziękując naszemu gościowi Władysławowi Komendarkowi, jego własna, prywatna, odkrywana dla nas Parabola Mus. Najpierw tajemnica. Tak jest początek.